ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں یہی دستور الہی ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن رسول اللہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بخوبی جاننے والے ہیں سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نافذ ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نزدیک اپنے لے پالک متنبع کی بیوی سے اس کی طلاق کے بعد نکاح کرنا حلال ہے پھر اس میں نبی پر کیا حرج ہے اگلے نبیوں پر جو حکم الہی نازل ہوتے تھے ان پر عمل کرنے میں ان پر کوئی حرج نہ تھا اس سے غرض منافقوں کے اس قول کا رد کرنا ہے کہ دیکھو اپنے آزاد کردہ غلام اور لے پالک لڑکے کی بیوی سے نکاح کر لیا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امور ہو کر ہی رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا اولیاء اللہ کے اوصاف ان کی تعریف ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور امانت الہی کی ادائیگی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور بجوز اللہ کے کسی کا خوف نہیں کرتے کسی سطوت و شان سے مرعوب ہو کر پیغام الہی کے پہنچانے میں خوف نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد کافی ہے اس منصب کی ادائیگی میں سب کے پیشوا بلکہ ایک امر میں سب کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیال فرمائیے کہ مشرق و مغرب میں ہر ایک بنی آدم کو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اور جب تک اللہ تعالیٰ کا دین چار دانگ عالم میں پھیل نہ گیا آپ برابر مشقت سے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں مصروف رہے رسول اللہ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قوم ہی کی طرف آتے رہے لیکن رسول اللہ ساری دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر آئے تھے قرآن میں فرمان الہی ہے کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں تم سب کی طرف اے لوگوں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں سلام علیہ پھر آپ کے بعد منصب تبلیغ آپ کی امت کو ملا ان میں سب کے سردار آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جو کچھ انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا تھا سب کچھ بعد والوں کو سکھا دیا تمام اقوال و افعال و احوال دن اور رات کے سفر و حضر کے ظاہر اور پوشیدہ دنیا کے سامنے رکھ دیے اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام پر اپنی رضا مندی نازل فرمائے پھر ان کے بعد والے ان کے وارث ہوئے اور اسی طرح ہر بعد والے اپنے سے پہلے والوں کے وارث بنے اور اللہ تعالیٰ کا دین ان سے پھیلتا رہا اور قرآن و حدیث لوگوں کے کانوں میں پڑتا رہا ہدایت والے ان کی اقتداء سے منور ہوتے رہے اور توفیق خیر والے ان کے مسلک پر چلتے رہے اللہ کریم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پھر اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہ کہا جائے لوگ جو زید ابن محمد کہتے تھے جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے والد نہیں یہی ہوا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد بلوغت کو پہنچ ہی نہیں قاسم طیب اور طاہر تین بچے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے رسول اللہ کے ہاں ہوئے لیکن تینوں بچپن ہی میں انتقال کر گئے پھر ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ایک بچہ ہوا جس کا نام ابراہیم تھا لیکن یہ بھی دودھ پلائی کے زمانے میں ہی انتقال کر گئے آپ کی لڑکیاں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے چار تھیں زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن ان میں تین تو رسول اللہ کی زندگی ہی میں رحلت فرما گئیں صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال رسول اللہ کے وفات کے چھ ماہ بعد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جہاں اپنی رسالت رکھتے ہیں. یہ آیت نص ہے اس امر پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اور جب نبی ہی نہیں تو رسول کہاں, کوئی نبی رسول آپ کے بعد نہیں آئے گا. رسالت تو نبوت سے بھی خاص چیز ہے, ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. متواتر احادیث سے بھی رسول اللہ کا خاتم النبیون ہونا ثابت ہے. بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ احادیث روایت کی گئی ہیں. مسند احمد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہت اچھا اور پورا مکان بنایا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو جہاں کچھ نہ رکھا. لوگ اسے چاروں طرف دیکھتے بھالتے اور اس کی بناوٹ سے خوش ہوتے لیکن کہتے کیا اچھا ہوتا کہ اس اینٹ کی جگہ بھی پر کر لی جاتی, بس میں نبیوں میں اسی اینٹ کی جگہ ہوں. یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں اور اسے حسن صحیح کہا ہے. مسند احمد نے سنن ترمذی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, رسالت اور نبوت ختم ہو گئی, میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی. صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ بات گرا گزری تو رسول اللہ نے فرمایا, لیکن خوشخبریاں دینے والے. صحابہ نے پوچھا خوشخبریاں دینے والے کیا ہیں؟ فرمایا مسلمانوں کے خواب, جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہیں. یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے اور امام ترمذی اسے صحیح غریب کہتے ہیں. محل کی مثال والی حدیث مسند ابی داؤد طیالسی میں بھی ہے. اس کے آخر میں یہ ہے کہ میں اس اینٹ کی جگہ ہوں, مجھ سے انبیاء علیہم السلام ختم کیے گئے. اسے بخاری اور مسلم اور ترمذی بھی لائے ہیں. مسند کی اس حدیث کی سند میں ہے کہ میں آیا اور اس خالی اینٹ کی جگہ پر کر دی. مسند احمد میں ہے, میرے بعد نبوت نہیں مگر خوشخبری والے. پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب. عبدالرزاق کی مصنف وغیرہ میں محل کی اینٹ کی مثال والی حدیث میں ہے کہ لوگ اسے یعنی محل کو دیکھ کر محل والے سے کہتے ہیں کہ تو نے اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی, بس وہ اینٹ میں ہوں. صحیح مسلم شریف میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے تمام انبیاء پر 6 فضیلتیں دی گئی ہیں, مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں, صرف رعب سے میری مدد کی گئی ہے, میرے لیے غنیمتوں کے مال حلال کیے گئے ہیں, میرے لیے ساری زمین مسجد اور وضو بنائی گئی ہے, میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرے ساتھ نبیوں کو ختم کیا گیا ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں. صحیح مسلم وغیرہ میں بھی محل کی مثال والی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پورا کر دیا. مسند احمد میں ہے, میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبیوں کا ختم کرنے والا تھا اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام بھی پورے طور پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نام. صحیح بخاری نے صحیح مسلم, مسند ابی داؤد طیالسی, مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں. اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹا دیں گے اور میں حاشر ہوں, تمام لوگوں کا حشر میرے قدموں تلے ہوگا, اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعوی نبوت کرے وہ شخص جھوٹا ہے. اس بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے ایسے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا اور انہیں ختم المرسلین اور خاتم النبیین بنایا, اور ایک سوئی والا آسان سچا اور سہل دین آپ کے ہاتھوں کمال کو پہنچایا. رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور رحمت للعالمین نے اپنی متواتر احادیث میں یہ خبر دے دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, پس جو شخص بھی آپ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا, مفتری, دجال, گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے, گو وہ شوب دے دکھائے اور جادوگری کرے اور بڑے کمالات اور عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں پیش کرے اور طرح طرح کی نیز نگیاں دکھائے, لیکن عقل مند جانتے ہیں کہ یہ سب فریب, دھوکا اور مکاری ہے. یمن کے مدعی نبوت عنسی کو اور یمامہ کے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو دیکھ لو کہ دنیا نے انہیں جیسے یہ تھے سمجھ لیا اور ان کی اصلیت سب پر ظاہر ہو گئی. یہی حال ہوگا ہر اس شخص کا جو قیامت تک اس دعوے سے مخلوق کے سامنے آئے گا کہ اس کا جھوٹ اور اس کی گمراہی سب پر کھل جائے گی, یہاں تک کہ سب سے آخری دجال مسیح دجال آئے گا. اس کی علامتوں میں سے بھی ہر عالم اور ہر مؤمن اس کے کذاب ہونا جان لے گا. بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ایسے جھوٹے دعوے داروں کو یہ نصیب ہی نہیں ہوتا کہ وہ نیکی کے احکام دیں اور برائی سے روکیں. ہاں جن احکام میں ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے ان پر بہت زور دیتے ہیں, ان کے اقوال و افعال افتراء اور فجور والے ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 اور 222 میں فرمایا, هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم, یعنی کیا میں آپ کو اے نبی نہ بتاؤں کہ شیاطین کن کے پاس آتے ہیں, ہر ایک بہتان باز گنہگار کے پاس. سچے نبیوں کا حال اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے, وہ نہایت نیکی والے, بہت سچے, ہدایت والے, استقامت والے, قول و فعل کے اچھے, نیکیوں کا حکم دینے والے, برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تائید ہوتی ہے, معجزوں اور خارق عادت چیزوں سے ان کی سچائی اور زیادہ ظاہر ہوتی ہے, اور اس قدر ظاہر واضح اور صاف دلیلیں ان کی نبوت پر ہوتی ہیں کہ قلب سلیم ان کے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سچے نبیوں اور رسولوں پر قیامت تک اپنے درود و سلام نازل فرماتے رہیں.